ಏನೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಓರ್ ಪರ್ಬೋರು, ಪರ್ಬೋರು ಶಬ್ದ. ಓರ್ ಆಗಲಿ ಓರ್ ಭಿ ಪ್ರಬಡತೆ ಪ್ರದೇನ್ ಇಸ್ಕೆ ಸಮಾನ ಓರ್ ಭಿ ಶಬ್ದ ಸು ಭಿನ್ನ ವಿಭಕ್ತವು. ಸು ಸೆ ಭಿನ್ನ ಜೊ ವಿಭಕ್ತಿ ಹೇ ಓರ್ ಉಸ್ಮೇ ಕ್ಯಾ ಸಮಜ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಗೋರಿಕೆ ಸಮಾನ ವಿಜ್ಞೇಯ ಕ್ಯಾ ಗೇಯ ಏನು ಗ್ಯಾತ್ ಗೋರಿವತ್ ಗೇಯ ಗೋರಿವತ್ ಗೇಯ ಗೋರಿಕೆ ಸಮಾನ ಸಮಜ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಗೇಯ ಕೇ ಗೇಯ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ಗೇಯ ತು ಗೇಯ ಮೇ ಜೊ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಯಾ ನಾ ವೋ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕರ್ಮ ಮೇ ಆಯಾ ಇಸ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಇಸ್ಕಾ ಕರ್ಮ ಕೌನ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ಕಹಾಂ ಕಾ ರೂಪ ಹೈ ಶಬ್ದಾಃ ಬಹುವಚನ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಕಿಸ್ಕಾ ಬಹುವಚನ ಹೈ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ಮ ಮೇ ಕಭಿ ಪ್ರಥಮ ಆತಿ ಹೈ ದ್ವಿತೀಯ ಕೇಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಆತಿ ಹೈ ತು ಕೇ ಕ್ಯಾ ಕರ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ಕಿಸ್ ಲಿಂಗ ಮೇ ಚಲ್ತಾ ಹೈ ನಪುಂಸಕ ತೊ ಶಬ್ದಾನ್ ಹಿ ಬನ್ನಾ ಸಕತೆ ಕಿಸ್ ಲಿಂಗ ಮೇ ಚಲ್ತಾ ಹೈ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅದರ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮೇ ಅದರ ಇಸ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುವಚನ ಕ್ಯಾ ಬನೇಗಾ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದಾನ್ ಬನೇಗಾ ಓರ್ ಯಾ ಕ್ಯಾ ಬನ್ ರಖಾ ಹೈ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ಬನ್ ರಖಾ ಓರ್ ಯೇ ಕರ್ಮ ಹೈ ಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಹೈ ಕರ್ಮ ಹೈ ಕರ್ಮ ಮೇ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಆತಿ ಹೈ ಓರ್ ಯೇ ಕರ್ಮ ಕರೆಂಗೆ ತೊ ಕರ್ಮ ಮೇ ದ್ವಿತೀಯ ಆಯೇಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಆಯೇಗಿ ತೊ ಶಬ್ದಾನ್ ಬನ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಓರ್ ಯಾ ಬನ್ ರಖಾ ಕ್ಯಾ ಶಬ್ದ ಹೇ ಶಬ್ದ ಚಲ್ತಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಸೆ ವಿಚಾರ ಕರ್ತೇ ನಹೀ ಕರ್ತೇ ಆಪ್ ಶಬ್ದ ಕೋ ಕರ್ಮ ಹೈ ಯಾ ಕರ್ಮ ಹೈ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಶಬ್ದೋ ಕೋ ವಿಜ್ಞೇಯ ಆಪ್ ಕಹ ರಹೇ ಠೀಕ್ ಹೈ ತೊ ಶಬ್ದ ಕೋ ಕಹ ರಹೇ ತೊ ಕರ್ಮ ಹೋ ಗಯಾ ಕರ್ಮ ಮೇ ಕೌನ್ ಸಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯೇಗಾ ದ್ವಿತೀಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓರ್ ಹೇ ಆಪ್ಕೋ ಪತಾ ಹೈ ಬಹುವಚನ ಹೈ ಬಹುವಚನ ಆಯೇಗಾ ತೊ ಕರ್ಮ ಕಹಾಂ ಬನೇಗಾ ಶಬ್ದಾನ್ ಬನ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಫಿರ್ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ ಆಪ್ ಕಹೆಂಗೆ ಪುಲ್ಲ ನಪುಂಸಕ ಹೈ ನಪುಂಸಕ ಶಬ್ದಾನ್ ಹಿ ಬನ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಹೈನಾ ಯೇ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ಕೋ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮೇ ತೊ ಚಲ್ನೇ ವಾಲಾ ನಹೀ ಹೈ ತೊ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮೇ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮೇ ಹೋಗಾ ತೊ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುವಚನ ಕ್ಯಾ ಬನೇಗಾ ಶಬ್ದಾನ್ ಬನೇಗಾ ತೊ ಫಿರ್ ಕೈಸೆ ಕರೆಂಗೆ ಹಾಂ ದೇಖಿಯೆ ಥೋಡಾ ಕ್ಯಾ ನಾ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೋ ಉತ್ಸಾಹ ಬಢಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಸಬ್ ಪೂಛ್ ಲೇತೇ ಹೈ ಕಿ ದೇಖಿಯೆ ಕೈಸೆ ಗುಣ ಕಿತ್ ಮಲೆ ಐಸಾ ಘುಮಾ ರಹೇ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ಲೋಗ್ ಅಬೈ ಶಬ್ದ ಠೀಕ್ ಹೈ ಶಬ್ದ ಕರ್ಮ ಆ ಗಯಾ ಕರ್ಮ ಆ ರಹಾ ಕರ್ಮ ಮೇ ದ್ವಿತೀಯ ಆತಿ ಹೈ ದ್ವಿತೀಯ ಆಗಿ ತೊ ಬಹುವಚನ ಹೈ ಬಹುವಚನ ಆನೆ ಸೆ ತೊ ಶಬ್ದ ಬನ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ತೊ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಪ್ರಥಮ ಮೇ ಕೋಯಿ ಭಿ ಕಿಸಿ ಭಿ ದೇಖ ಕರ್ಮ ಮೇ ಪ್ರಥಮ ನಹೀ ಕರ್ತಾ ಮೇ ಪ್ರಥಮ ನಹೀ ಆತಿ ಹೈ जो भी प्रत्यय के द्वारा कह दिया जाता है उसमें प्रथमा आती है तो विज्ञेया में जो प्रत्यय हुआ ना ज्ञा धातु से यत प्रत्यय हुआ वो यत प्रत्यय कर्म कर्म में हुआ तो प्रत्यय के द्वारा कौन कह दिया गया है कर्म कर्म जो भी प्रत्यय के द्वारा कह दिया जाएगा वो प्रथमा में आ जाएगा तो जो ज्ञा धातु का कर्म कौन है शब्द शब्द तो ज्ञा धातु का कर्म जो शब्द था उस शब्द को किस प्रत्यय के द्वारा कह दिया गया यत प्रत्यय के द्वारा कह दिया यत प्रत्यय कर्ता में कर्म में हुआ जो इसका जो भी प्रत्यय के द्वारा कर्म कह दिया जाएगा वो कर्म किसमें किसी विभक्ति में आएगा प्रथमा में द्वितीय में नहीं आएगा द्वितीय में कब आएगा जब प्रत्यय के द्वारा नहीं कह दिया जाएगा प्रत्यय के द्वारा अगर कह दिया जाएगा तो हमेशा कोई भी अगर प्रत्यय के द्वारा कर्ता कहेंगे तो कर्ता प्रथमा प्रत्यय के द्वारा कर्म को कहेंगे तो कर्म में प्रथमा प्रत्यय के द्वारा कर्ण को कहेंगे कर्ण में प्रथमा प्रत्यय के द्वारा संप्रदान को कहेंगे तो संप्रदान में प्रथमा जो भी कह दिया जाएगा अधिकरण को तो अधिकरण में भी प्रथमा विभक्ति होती है ऐसा समझना चाहिए ठीक है ये तो यहाँ है कर्म ही है कर्म में इसलिए यहाँ कर्म में प्रथमा हुआ है ठीक है ठीक है आगे चलते हैं तो इस प्रकार इन शब्दों को भी ऐसा गोली के समान तो जैसे आप जैसे चलाइए एक बार कोष्ठी का यहाँ अमी पूर्व लगेगा आप द्वितीय बहुत सुंदर रूप लिख के बताएंगे कैसा बनेगा इसके नीचे यह लकार के लिए। किसका पूछा मैंने? ठीक है, मैं तो नहीं रूप नहीं सीधे करना चाहूँगी, केवल एक रूप लिख के देना ना आपको, एक द्वितीय बहुत से का केवल एक रूप शॉर्ट में एक से लिख देना। ठीक है, हाँ तो यहाँ ये चल रहा था दीजा लाए आगे दूसरे आगे में क्या बनेगा क्रोशिया आगे क्रोश्री चतुर्थी एक वचन का रूप सिद्ध करिए। सबको एक वचन का रूप सिद्ध कुरुष्ट्री धन आम कुरुष्ट्री धन की गी पर गे राम नद्याम लिखने पुस्तक पहले उसकी नदी समझाऊंगी गीति रसवृष्ट गे राम नद्याम लिख दिया नहीं यूस रेख्य नदी गीति हर्षवृष्ट नदी से व्याख्या नहीं होगी इकार इकार कोई नहीं लेकिन ये उदंत गीत यहाँ नदी संज्ञा गीति हर्षवृष्ट से करेंगे वामी से करेंगे या यूस रेख्य नदी से करेंगे यूस रेख्य नदी नदी से करेंगे दीर्घ गिरी गीति हर्षवर से क्या नहीं करेंगे दीर्घ हाँ दीर्घ दीर्घ ठीक है श्री भी तो दीर्घ है ना एक मिनट क्यों ऐसा नहीं आप श्री में भी दीर्घ हैं तो वहाँ अब यूज क्या गीत नहीं हाँ गीत नहीं गीत नहीं हो श्री में भी कहाँ गीत है यूज किया तो नदी के द्वारा नदी संज्ञा करेंगे या गीति अक्षर के द्वारा नदी संज्ञा करेंगे या वामी के द्वारा नदी संज्ञा करेंगे दीर्घ तो किसे करेंगे क्यों गीति स्वास्थ्य से अच्छा क्यों नहीं करेंगे गीत पर ठीक है गीत आ गया गीत में चलता नहीं इसका रूप नित्य स्त्री हाँ नित्य स्त्री श्री भी नित्य स्त्री में चलता राम बता गीति हर्षवर्ष के द्वारा नदी से हाँ हाँ बोलो थोड़ा यंग वंग प्राप्त नहीं है इसके जिसके स्थान पर यंग वंग प्राप्त होता है उसका पहले यूज किया नहीं वंग स्थान में बात करेगा बात करने के बाद में विपुन प्रसार को गीति हस्तक्ष के द्वारा प्राप्त करवाएंगे यहाँ यूज किया तो नदी के द्वारा होगा देखिए होगा वो ठीक है श्रद्धा से काम नहीं चलेगा समझना चाहिए कि क्यों नहीं होगा प्रश्न करेंगे गीति हस्तक्ष से क्यों नहीं होगा तो आप कहना पड़ेगा यूज किया नहीं वो स्थान है बाद जब करेगा तो गीति अर्थ से प्राप्त करेगा इसका बाद ही नहीं तो प्राप्त क्यों करेगा वो ठीक है तो षष्ठी बहुवचन में वामी के द्वारा विकल्प होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा हाँ आम है ना कर्म आम है आम कर्म है वहाँ प्राप्त है षष्ठी बहुत नहीं होंगे प्राप्त नहीं है नहीं नहीं षष्ठी बहुवचन में आजादी आजादी प्रमेय है या नहीं है, है तो ये से अच्छी इसमें धातु द्वारा कर दीजिए यम नदी संज्ञा ठीक है, नदी संज्ञा मत करिए और अच्छी सुनो तो नदी संज्ञा की उपेक्षा करता क्या नहीं करता है, उसको आजादी प्रत्यय चाहिए तो कर दीजिए इसकी वामी से कर दीजिए नहीं ये यही कह रहे हैं कि इसकी इयोंग वोंग प्राप्त नहीं, आप कर दीजिए यूज़ क्या करने के लिए क्यों नहीं करेंगे नहीं अच्छी सुनो धातु के द्वारा इयोंग वोंग करेंगे नहीं करेंगे नहीं क्यों नहीं करेंगे धातु नहीं धातु नहीं है इकारान उकारान तो धातु चाहिए। देखिए एक सूत्र को समझने के लिए कितना समय लगता है ठीक है ना, ऐसे बहुत समय लग जाता है अच्छी सुनो धातु करीब बार कितने बार हो सकता है बहुत बार हो सकता ठीक है चलाएंगे तो पूछना हाँ कहाँ से चल गए अच्छा सप्तमी एक क्वेश्चन पृष्ठी धन की किस्त पर आम हुआ आम होने के बाद कृष्ठी धर्मस्थानी वाला आदेश वाला भी दो कृष्ठी धन आम उसके बाद अण्डे अट्ठे आठ का आगम अट्ठे शिवृद्धि और कृष्ठिया कोई नहीं सुनो सप्तमी बहुत सी क्या हम बताओ कुछ चौधरी बनाए काम बनाए क्योंकि पता चलता है ना हम जैसे कोई मान लो किसी ये जो कुमार के घर में जो होते हैं उनके स्वाभाविक बचपन से वो कट बनाना सीख जाते हैं नहीं सीख जाते और जो मान ले जैसे और भी कोई जिस जिसके घर में जो जो भी पिता कुछ करता है तो बच्चे में वो गुणधर्म आता नहीं आता, इसी प्रकार इतने दिन से व्याकरण आप सिद्ध कर रहे हैं 3-6 महीना हो गया बहुत शब्द आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए ये प्रत्यय है ये प्रकृति प्रकृति ये प्रकृति है ये प्रत्यय होगा ये कार्य होगा ठीक है ना कहाँ कहाँ बोल सकते हैं अच्छे हाँ बोलिए नहीं आ रहा चतुर्थी क्वेश्चन में क्या बनाएगा कैसे बनाएगा सीखे चलिए प्रकार बस इतना सस्ता है इतना सस्ता आजकल महंगी हो गई सब चीजें आठ अगर करना पड़ेगा वृद्धि वृद्धि करना पड़ेगा फिर आगे एक वर्ष करना पड़ेगा यही तो भाव बढ़ गया सब चीज़ों का हाँ आगे पंचमी क्वेश्चन नदी संज्ञा के बाद स्थान के बाद नियम वो नहीं प्राप्त होने के कारण से नहीं करेगा षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा तो पृष्ठी कैसे बनेगा पृष्ठी धन आम आया आम आने के बाद न्यूज रखे नदी से नदी से प्राप्त प्राप्त होने पर उसको मृत का आगम हो गया नाम हो गया और दीर्घ हो गया नाम से क्या प्राप्त था पहले अब क्या प्राप्त था पृष्ठी धन आम हाँ आम आगे आगे नदी संज्ञा हुई नदी संज्ञा हो गया अभी आगे रस्व नदी अपन सीधा नोट हो गया कोई बाध्य बाध्य भाव नहीं तो चलेंगे इसका सब बहुत ना तो चलाएंगे कृष्टि भी द्वितीय बहुवचन में क्या बना द्वितीय बहुवचन कृष्टि ही हाँ कृष्टि ही ठीक है कृष्टि भी कृष्टिभ्य कृष्टीना कृष्टिषु बहुत एक कृष्टि सीम हाँ ठीक है उसमें क्रोष्ट्रया क्रोष्ट्रे क्रोष्ट्रया का क्रोष्ट्रया का क्रोष्ट्रया क्रोष्ट्रया ठीक है दिन से नाम सुना है क्रोष्ट्रू क्रोष्ट्रू क्रोष्ट्रू कहाँ का दिन है दिवचन है ना दिवचन सुना है दिवचन ये कौन है सी क्रोष्ट्रू क्रोष्ट्रू क्रोष्ट्रू क्रोष्ट्रू बियां क्रोष्ट्रू बियां तृतीया तृतीया के सारे उत्तर हैं तृतीया यहाँ आज़ादी नहीं मांगता कि आज़ादी ये केंद्र सब में त्रिज्वल रूप प्राप्त हो जाएगा षष्ठी कोष्ठी नाम आगे चलते हैं तो आगे चलते हैं ध्रुव शब्द कैसे चलेगा देखिए ध्रुव शब्द है ये ब्रह्म अनवस्था है आपको क्या है ब्रह्म अनवस्था है अवस्थान क्या अर्थ है एक जगह रहना लेकिन अनवस्थान यानी घूमते रहना तो अनवस्थान है इसको उपदेश में मासी के कैसा हो जाएगा इससे एक सूत्र आएगा भ्रमेर दूर आज जो स्वामी जी ने बोला था वो सूत्र तो वो क्या करेगा दूर रहते करते हैं दुखिया जी है विद सामर्थ्य अवश्य की टीका क्या हो जाएगा दो दो हो जाएगा टी बार कम है तो लोग हो गए क्या शब्द बन गया अच्छा ये ध्रु या दीप है दीप ठीक है स्वामी जी ने कहा दीप ध्रु में दीप हो गया तो शब्द क्या बना ध्रु तीन नंबर की श्रेणी में दिया है नयनो ऊर्ध्व रोम राजी है ना रोमस्य राजी थी रोम राजी नयन के ऊर्ध्व ये नयन है इस नयन के ऊर्ध्व कौन है ये है तो नयन के ऊर्ध्व में रोम की राजी यानी राजी रोम के राजी राजी क्या रोम का जो पंक्ति राजी करते हैं रोम की रेखा रोम की जो रेखा नहीं देखिए रेखा है ऐसा जैम रोम की ये रेखा है उसको कहते हैं नयन के ऊर्ध्व रोम की जो रेखाएं हैं रेखा उसको रोम राजी कहते हैं उसको कहते हैं ध्रुव इनको ध्रुव शब्द कहते हैं हिंदी तो ध्रुव शब्द कैसे चलेगा श्रीवत श्रीवत इसे चलेगा ध्रुव शब्द को वम होता श्री में तो वम होता ध्रुव शब्द में वम होता क्या कैसे होगा ध्रुव शब्द में वम होता है ध्रुव शब्द में देखिए श्रीवत कहने पर श्री में जैसे गुणधर्म है वैसे इसमें होगा श्री में तो वम होता है ध्रुव शब्द में वम होता क्या होता है ध्रुव शब्द में ध्रुव शब्द देखिए धातु नहीं है इकारांत उकारांत धातु नहीं है स्नु प्रत्यय नहीं है कैसे वम होगा ध्रुव शब्द में ध्रुव हाँ अच्छी स्नु धातु सेम वो कहता है कि ध्रुव शब्द के स्थान पर भी कहना चाहिए यही ध्रुव शब्द तो ध्रुव शब्द के स्थान पर क्या कहना चाहिए वंग कहना चाहिए वंग होगा नहीं होगा वंग होगा तो अब ये दीर्घ इकारांत उकारांत शब्द है दीर्घ उकारांत यूज क्रिया को नदी से इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी नदी संज्ञा होगी नदी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है किसकी करता है स्त्री शब्दों का उसकी क्या संज्ञा होता है? नदी संज्ञा। नदी संज्ञा हो गया। नदी संज्ञा का बात करने के लिए सूत्र कौन सा आया था? स्त्री क्या कहता है? जिसके भी स्थान पर प्राप्त होते हैं, इसके स्थान पर यंग प्राप्त होता क्या? वंग प्राप्त। यंग वंग में कोई एक होना चाहिए, तो यंग वंग जिसके भी स्थान पर प्राप्त होता है ऐसा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों को, स्त्री शब्द को छोड़कर इसकी नदी संज्ञा नहीं कहना चाहिए। तो नदी संज्ञा का निषेध कर दिया, पुनः इसको नदी संज्ञा प्राप्त कराना का सूत्र कौन सा आएगा? गीति हर्षवर्षा। गीति हर्षवर्षा का क्या अर्थ है? जिसके भी स्थान पर प्राप्त होता है ऐसे स्त्री शब्द को छोड़कर स्त्रीलिंग में पठित कोई शब्द होगा उसकी गीत विभक्ति होने, गीत विभक्ति के पर होने पर क्या संज्ञा होगी? नदी संज्ञा प्राप्त होगी। नदी संज्ञा होगी तो इसकी नदी, इसलिए इस नाम के लिए श्रीवत। तो जी का पहला रूप चलाएंगे, सु आएगा, सु आने का अलग होगा, नहीं लोप होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो इसमें नहीं और भी तो इसके नहीं चला आपने, और भी तो होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मालूम तो नहीं है, ये सब क्या होता नहीं है, एक घंटा बहुत ही मुश्किल निकलता है। चलो इतना नहीं करेंगे, सीधा सीधा सीधा दूर समझे वो आने के बाद में अभी क्या करेंगे? अच्छी चीज धातु के द्वारा वंग करेंगे, क्यों आजादी करते हैं और दूर शब्द उसमें सेम गिनाया है, गिनाने के कारण से इसे क्या करेंगे? वंग करेंगे। देखिए वंग यहाँ हो जाएगा, लेकिन वंग स्थानीय होने पर नदी संज्ञा का निषेध होने पर नदी संज्ञा का जिन चतुर्थ विभक्तियों से आगे होता है वहाँ नहीं पर विचार करें, तो यहाँ तो सर्व तो क्या कहें वंग कर जाए वो आगे देखो प्रथम बहुत से क्या बनेगा हुआ नहीं हुआ आगे ध्रुवा यहाँ कुछ नहीं सीधा कार्य कर। प्रथम पोषण लग सकता क्या है? लग सकता था लेकिन उसका बात करेगा अच्छी से मिला तो ध्रुव शब्द विशेष गिनाएगा, विशेष गिनाने के कारण से उत्सर्ग वो अपवाद हो जाता है उत्सर्ग। आगे तृतीय कुछ मिला बनेगा ध्रुवा नहीं ध्रुवा ध्रुव ज्ञान ध्रुव है और ज्ञान है या अच्छी सुंदर धातु द्वारा वंग करेंगे या यूं करेंगे क्या नहीं करेंगे? आजादी नहीं कितना ध्यान रखना पड़ता है। देखिए तो ध्यान रखने से आपको शास्त्र में भी बहुत लाभ होगा और जीवन में भी बहुत लाभ होगा। तत्काल किसी के साथ व्यवहार करने पूरा वाइट होता आएगा कि इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमको आपत्ति ना आ जाए अगले आगे से। दुकान पर सामान खरीदते समय भी आपके सामने ऐसा तत्काल आ जाएगा कि ये सामान में क्या क्या गुण दोष हो सकते हैं, नहीं तो व्यक्ति क्या करता, अच्छा पढ़ा लिखा भी जाता, पैसा देता था ले आता, ये उसका ये रेट भी नहीं देखता उसका, लेकिन जो अच्छा है दिन रात ऐसा करता ये क्यों हुआ ये क्यों हुआ उसका बुद्धि फिर ऐसे ही प्रकार हो जाता, तो जहाँ पर भी जाएगा इसे ही करता रहेगा। दो शब्द हैं आगे ये आएगा। अभी यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा विचार करेंगे के ये का ये रहेगा। अभी इसकी नदी संज्ञा आठ अध्याय के द्वारा आठ भाग होगा या नहीं होगा, तो कहेंगे आठ नहीं होगा क्यों? नदी संज्ञा नहीं होगा। कोई कहेंगे नदी संज्ञा तो इसको स्वाभाविक प्राप्त है, तो कहेंगे जो स्वाभाविक प्राप्त है उसका तो उसने बाध कर दिया, नहीं होगा स्थान इसने क्या कर दिया बाध कर दिया, पुनः उसका बाध का पुनः बाध करने के लिए सूत्र आया था गीति हर्षवर्षा। उसने कहता कि गीत विभक्तियों के पर होने पर यंग वंग जिसके भी स्थान पर प्राप्त होता हो उसकी पुण्य नदी संज्ञा कहना चाहिए, तो उसके द्वारा नदी संज्ञा हो गए। नदी संज्ञा से क्या करेंगे? आठ का कम करेगा, आठ अस्त से वृद्धि करेंगे, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, फिर भी आज़ादी मिल गया। आज़ादी मिलने पर क्या सूत्र, कौन सा सूत्र आएगा? अच्छी सुंदर के द्वारा वंग करेंगे तो क्या बोलेगा? देखिए षष्ठी पांचवी में भी ऐसा बनेगा, ध्रुव है दस का क्या रहेगा? अस रहेगा, अस होने पर अभी पुनः ये यूज चैप नदी आएगा, यूज चैप नदी के द्वारा क्या संज्ञा करेगा, नदी संज्ञा, उसका बाद क्रिया कौन, उसका बाद क्रिया कौन, तो क्या है द्वितीय अनुस्वर से द्वितीय अनुस्वर से यहाँ आठ तक हम करेंगे नहीं करेंगे, हाँ द्वितीय अनुस्वर से आठ तक हम करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, नदी संज्ञा करेंगे, नदी संज्ञा का फल क्या गया है, देखिए आपको ये पीछे का सूत्र तत्काल याद है, अगर आप पारायण कर रहे हैं तो तत्काल वहाँ से तत्काल वो सूत्र आएगा कि ये सूत्र ये करता है, जो व्यक्ति पारायण नहीं करेगा तो उसके लिए थोड़ा समस्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ रूप से बनाते समय बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, और बोर्ड पे मान लो मैं लिख भी दूंगा तो तत्काल लिख के मिटाएंगे आपको फायदा क्या मिलेगा, लेकिन आपको पारायण करेंगे तो रोज सूत्र आपका आवर्तन रहेगा, फिर रोज सूत्र यहाँ उसको बोलेंगे तत्काल आपको उपस्थित हो सूत्र का कार्य जाएगा। हाँ ठीक है, विकल्प वाला देखिए भू शब्द है और आगे वैस का क्या लिया हंस रहेगा आगे, अब इसकी क्या संज्ञा होगी, ये संज्ञा होगी किस संज्ञा होगी, नहीं होगी संज्ञा होगी, संज्ञा होगी और हम इसमें संज्ञा होगी, इसलिए उन्होंने मतिवत नहीं कहा श्रीवत कहा, तो श्री की किस संज्ञा होती है, होती कहाँ होती, देखिए नहीं नहीं होती, क्यों नहीं होती, हर्ष्व इकारांत कारण की होती है, ठीक है, इसकी ये संज्ञा होगी या नदी संज्ञा होगी, ये संज्ञा होगी नहीं होगी, हर्ष देखिए दीर्घ इकारांत और उकारांत की नदी संज्ञा, हर्ष उकारांत उकारांतों की ये संज्ञा, तो यहाँ इसकी नदी संज्ञा होगी ये संज्ञा दोनों भी नहीं होगी, यहाँ केवल दीर्घ नदी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, तो नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, अच्छी सुंदर द्वारा शिला के वो तो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा हर्ष की करता है, हर्ष ने ध्रुवा ध्रुवा हाँ हाँ यहाँ पर भी देखें ध्रुवे यहाँ पर भी पुनः स्तर पर आगे ध्रुवो ध्रुवा यहाँ हर्षा नज्ञा को नष्ट क्यों नहीं लगा, नदी संज्ञा कोई आप वाल्मीकि द्वारा नदी संज्ञा नहीं करेंगे क्यों, श्रीवत कहा है ना, श्री में जो बना तो ध्रुवाम और ध्रुणा दो बन जाएगा, दिया नहीं ये नदी संज्ञा उठता है, नदी संज्ञा होने पर हर्ष अध्यापन के बाद क्या करेंगे, नोट करेंगे तो क्या करेगा थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन हो जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि इसका ये वामी के द्वारा ये होगा इसके स्थान पर प्राप्त होता है, इसकी नदी सिंह हो जाएगी, नदी सिंह होने पर हम जब से नोट होगा विकल्प से करता ये भी नजर नहीं होगा तो वहाँ बनेगा, ठीक है, चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा, हाँ सप्तमी एक वचन ध्रुव है घी है घी होने पर, और यहाँ पर भी नदी सिंह है नदी सिंह होने पर क्या सूत्र आएगा, गेरा नद्या आम कहेंगे आम किया आम कटने के बाद में आठ नद्या यही बताएगा होने पर अच्छी लगाएंगे क्या बनेगा थोड़े ये दोनों लोग समान कर रहे हैं और संबोधन में संबोधन में इन्होंने के लिए वहाँ क्या है अंबार नदी के बाद हर्ष नहीं होगा, क्यों नदी संज्ञा हो सकता है इसका, नहीं क्यों नहीं हो सकता है, गीत विभक्तियों में नदी संज्ञा होगा वामी के द्वारा आम के परमाणु पर होगा अन्यत्र नहीं होगा, चीजें चलाएंगे सभी रामकृष्ण ने चलाया देखिए आगे चलते अच्छा और सदैव स्वयंभू स्वयंभू में भी देखिए पुंवत चलेगा पुंवत स्वयंभू का कैसा स्वयंभू और स्वयं वो स्वयंभू है ना भू धातु से क्या करेंगे क्विक कर देंगे क्विक कर देंगे तो उकारांत धातु में अच्छी सुंदर धातु सर्वत्र अच्छी सुंदर धातु लगेगा तो आजादियों में छोड़ आजादियों में उमंग होगा बाकी नहीं होगा प्रथमा का एक वचन शु आएगा ऋतु विसर्ग हो जाएगा स्वयंभू बनेगा चार नंबर टिप्पणी होती है प्रकृति मूल प्रकृति स्वयंभू कौन है मूल प्रकृति रूप चलाएंगे इसमें अभी जैसे देखिए स्वस्त्री शब्द है दुहित्री शब्द है और मातृ शब्द है ये तीसरी शब्द है और मान लो कोई षट संज्ञक शब्द होगा जैसे पंचन है षट है ऐसे शब्द हैं इन षट ये जो शब्द होंगे ना तो इनकी षट संज्ञा होगी स्थानता नानता नानता जैसे पंचन है ये होगा तो इनकी क्या संज्ञा होगी षट संज्ञा और ये द्वित स्वस्त्री आदि हैं स्वस्त्री आदि होने पर आगे कह रहे हैं इनमें पहले रिनेट जो गीत के द्वारा गीत होना चाहिए ना होना चाहिए विदंत है ये विदंत होने पर गीत होना चाहिए ना होना चाहिए होना चाहिए कि सूत्र द्वारा गीत होना चाहिए से गीत क्यों होगा यहाँ किससे गीत होगा विदंत है क्या ये नाम थे ये नाम थे क्या क्या है यहाँ रिदंत है इसलिए गीत होगा और यहाँ रिदंत नहीं है इसलिए गीत होगा आगे चलते हैं तो इसका निषेध करने के लिए सूत्र आ रहा है न स शस्त्रादिभ्यः न किम न तो देखिए उसके रिनिव्यो गीत के नीचे सूत्र है तो न होगा क्या नहीं होगा गीता को न तो षट षट एक संज्ञा है षणांता षट एक सूत्र आएगा षणांता षट वो षट संज्ञा करेगा तो सकार और नकार अंत में जिनके भी होंगे उनकी क्या संज्ञा होगी षट संज्ञा होगी और स्वस्त्रादि स्वस्त्री स्वस्त्रादि में क्या समास करेंगे हाँ बोले हम कैसे बोलेंगे बोलेंगे स्वस्त्र आदि स्वसार नहीं स्वसा प्रथमा का एकवचन क्या बनता है? स्वसा, स्वसा, आदि, ये शाम, ते, स्वस्रादय, स्वस्रादय, ते स्वस्रादि और षट के साथ एक समास करके देते हैं स्वस्रादि को। तो षट संज्ञा से प्रयोग और स्वस्रादि अभी तो कह रहे हैं गिप तापो नहा, गिप भी नहीं होगा और ताप भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो आगे दे रहे स्वस्रादि कितने हैं, तो बता रहे स्वसा तिस्र चतस्र च ननंद द्विता तथा यातामातेति सप्ते ते स्वस्रादय उदाहिता यातामातेति सप्ते ते स्वस्रादय उदाहिता। तो स्वसा ये जो स्वसा तीसर भी तीसरा शब्द भी है, यह भी रिदंत है, तो स्वस्रादि और तीसरा चतस्र शब्द और ननांदा तीसरी तस चतस्री ननांदा ननांदा यानी ननंद्री, प्रातिपदी क्या है? ननांद्री ननांद्री और दुहित्री तथा इसी प्रकार यात्री, यात्री कित कहते हैं यात्री यात्री इसको कहते हैं। पाँच नंबर टिप्पणी दिया, आठ नंबर टिप्पणी दिया, यानी पत्नी भारती पत्नी, पति की भाई की पत्नी यानी ननंद, नहीं नहीं नहीं जेठानी देवरानी ये सब हो जाएगी या और माता मातेती और एते सप्ते एते सप्ते स्वस्रादि, एते जो साथ है ये क्या है? ये स्वस्रादि, इन स्वस्रादि को स्वस्रादि उदारिता उदारी अर्थ कथिता, इनको गिफ्ट आप नहीं होंगे, ठीक है ऐसे समझना चाहिए। देखो आगे रूप दे दिया स्वसा स्वसारो स्वसार, आगे ऐसे रूप चल जाएगा स्वसा स्वसारो स्वसारो में सकार उत्तरोत्तर दीर्घ कहाँ से आया? यहाँ देखिए स्वसा स्वसा स्वसारो में अकार सर्वनाम स्थानीय संबुद्ध, वो तो सुने सर्वनाम स्थानीय संबुद्ध नाम के पदा को दीर्घ करता है, यह सकार उत्तरोत्तर आकार में दीर्घ कहाँ से आया? आबादी उत्तर आबादी में आएगा नहीं आएगा इसी प्रकार माता माता के माता मातारो नहीं माता मातरो मातर वह मातरों में हो गया उन्हें माता के इसलिए पितृवत चलेगा पितरों पुत्र। आगे ससी मातृ सस में क्या बनेगा? मातृ और द्यौ गुरु, ठीक है ये दो शब्द रह गए, दो शब्द रह गया रा शब्द रह गया और नौ शब्द रह गया, इसका हम थोड़ा कल छुट्टी नहीं कर देंगे तो कल चला लेंगे फिर आगे कल बढ़ेंगे, इसको थोड़ा पीछे आप एक बार थोड़ा याद करके आ जाएंगे कल चलेगा। हाँ चलेगा, ओम पूर्ण मगर कुछ काम नहीं हुआ तो चलेगा, काम हो गया तो फिर देखेंगे। हाँ ओम पूर्ण मगर पूर्ण मगर पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।